एक छोटी सी घटना से मैं अपने आज की बात को शुरू करना चाहता हूं। एक फकीर एक सन्यासी प्रभु की खोज में पृथ्वी की चिंतन बता वो किसी मार्गदर्शक की तलाश में था। कोई उसकी प्रेरणा बन सके, कोई उसे जीवन के रास्ते की दिशा बता सके और आखिर उसे एक वृद्ध सन्यासी ने रास्ते दी और वो भी वृद्ध सन्यासी के साथ चले यात्री हो गए। लेकिन उस वृद्ध सन्यासी के कारण मेरी एक शर्त है कि मेरे साथ चलना होगा और वो शर्त ये है कि मैं जो कुछ भी करूं तुम उसके संबंध में ध्यान रखोगे और प्रश्न नहीं उठा सकोगे। मैं जो कुछ भी करूं उस संबंध में मैं ना बताऊंगा तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। अगर इतना धैर्य और संयम रख सको तो मेरे काम चल सकते हो। उस युवक ने यह सब स्वीकार कर ली और वे दोनों सन्यासी यात्रा कर ली। पहली रात वे एक नदी के किनारे सोए और सुबह ही उस नदी पर बंधी हुई नाव में बैठकर उन्होंने नदी पार की। मल्लारियों ने संयम से समझ के मुक्त नदी के पार पहुंचा दी। नदी के पार पहुंचते पहुंचते युवा सन्यासी ने देखा कि बूढ़ा सन्यासी चोरी छिपे नाव में छेद कर रहा है। नाव का मल्लार तो नदी के उस तरफ ले जा रहा है और बूढ़ा सन्यासी नाव में छेद कर रहा है। तो युवा सन्यासी बहुत हैरान हुआ, युग पुकार कर बदला मुक्त उन्होंने नदी पार में बैठ जा रही। उस गरीब मल्लाह के नाव को किया जा रहा है छेद, भूल गया कर्ज को, कल रात उस पर तय की थी। नदी से उतर के दो कदम भी आगे में बढ़े होंगे उस युवा सन्यासी ने पूछा कि सुनिए ये तो आश्चर्य की बात है, एक सन्यासी होकर जिस मल्लाह ने प्रेम से नदी पार करवाई मुक्त सेवा की सुबह सुबह उसकी नदी में छेद करने की बात मेरी समझ नहीं आती। उसके नाव में आप छेद कर ये कौन सा बदला हुआ नेकी के लिए बदी से भलाई का बुराई से। उस बुरे सन्यासी ने तत्का तोड़ भी तुमने सांस को इन्होंने तय किया था कि तुम पूछोगे नहीं मेरे से विदा हो जाओ। अगर विदा होते हो तो मैं कारण बता देता हूं और अगर सांस चलना है तो आगे ध्यान दे दोबारा पूछा सांस टूट जाए। युवा सन्यासी को ख्याल आया उसने क्षमा मांगी। उसे हैरानी हुई कोई इतना भी संयम नहीं रख सका, इतना भी धैर्य नहीं रख सका। लेकिन दूसरे दिन ही फिर संयम टूटने की बात आ गई। वे जंगल से गुजर रहे थे और उस जंगल में उस देश का सम्राट शिकार के लिए आया। उसने सन्यासी को देश के बहुत आदर दिया, उन्हें अपने घोड़ों पर सवार किया और वे सब राजधानी की तरफ वापस लौटने लगे। वृद्ध सन्यासी के पास राजा ने अपने एकमात्र पुत्र युवा राजकुमार को घोड़े पर बिठा दिया। घोड़े दौड़ने लगे राजधानी की तरफ, राजा के घोड़े आगे निकल गए, दोनों सन्यासियों के घोड़े पीछे रह गए। पूरे सन्यासी के साथ राजा का बच्चा भी बैठा हुआ, वो एकमात्र बेटा था उसका। जब वे दोनों अकेले रह गए उस बूढ़े सन्यासी ने उस युवा राजकुमार को नीचे उतारा और उसके हाथ को मड़ों को तोड़ दिया और झाड़ी में धक्का देकर अपने सन्यासी का गुस्से का भाव उजर दिया। बर्दाश्त के बाद फिर भूल गई कर उसने कहा हैरानी की बात नहीं है जिस राजा ने हमारा स्वागत किया, घोड़ों पर सवार हुई, महलों में ठहरने का निमंत्रण दिया, जितने इसने विश्वास किया कि अपने बेटे के घोड़े पर तुम्हें बिठाया, उसके एकमात्र बेटे का हाथ मरोड़ के तुम जंगल में छोड़ा है, ये क्या है? ये मेरी समझ के बाहर है, मैं इसका उत्तर चाहता हूँ। बोले ने कहा तुमने फिर शर्त तोड़ दी और मैंने कहा था दूसरी बात शर्त तोड़ी हम विदा हो जाएंगे। अब हम विदा हो जाते हैं और दोनों बातों का उत्तर मैं तुम्हें दिए देता हूँ। जाओ लौट के पता लगाओ तो तुम्हें ज्ञात होगा कि वो नाव वो मल्ला इसी किनारे पर रात छोड़ गया और रात उस गांव में डाका डालने वाले लोग उस नाव के सवार को लाता नहीं, मैं उसमें छेद करवाया उस गांव में जाकर बच जाए। और राजा के लड़के को मैंने हाथ को रोक के छोड़ दिया है जंगल में, तुम पता लगाना कि ये राजा को अत्यंत दुष्ट और क्रूर और आत्ताई है, इस कलर का उससे भी क्रूर और आत्ताई होगा। लेकिन उस राज्य का एक नियम कि गद्दी पर वही बैठ सकता है जिसके सब अंग ठीक। मैंने उसके हाथ को मरो दिया है, वह अंग हो गए, अब वो गद्दी पर बैठने का अधिकारी मिला। सैकड़ों वर्षों से देश की प्रजा पीड़ित थी, वो पीड़ित परंपरा से मुक्त हो सकेगी। अब तुम विदा हो जाओ, मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें जो प्रकट दिखाई पड़ता है वही दिखाई पड़ता है, जो अप्रगट है जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता। और जो आदमी प्रगट पर दिखाया जाता है वो मुझे सामने दिखाई पड़ता है उसी को रुक जाता है, वो कभी सत्य की खोज नहीं कर सकता। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, हमारे राह से अलग जाते हैं। मुझे पता नहीं ये कहानी कहां तक सच है, मुझे ये भी पता नहीं कि उस नाव के नाम को हमला करते या न करते, मुझे ये भी पता नहीं कि राजकुमार बराबर पर आता ही होता है नहीं होगा। लेकिन ये कहानी मैंने किसी दूसरे ही अर्थ से कहनी चाहिए, और वो ये कि जिंदगी में एक तो प्रगत अर्थ होता है और एक अप्रगत अर्थ होता है। जीवन के समस्त तथ्यों के पीछे एक तो वो अर्थ होता है जो ऊपर से दिखाई पड़ता है, और एक वो अर्थ होता है जो अदृश्य होता है। जो ऊपर के अर्थ को देखते हैं वे धार्मिक नहीं, जो भीतर के अदृश्य अर्थ को देख पाते हैं वे धार्मिक है। इससे इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि महावीर का एक जीवन तो वो है जो किताबों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। महावीर को पूजने वाले जिसको मानते हैं, और एक महावीर का जीवन वो है जो प्रगत नहीं है, जो अदृश्य है, और जिसे देखने के लिए बहुत धैर्य की और संयम की आंखें चाहिए। किताबों में उसे नहीं लिखा जा सकता जो अप्रगत है, शब्दों में उसे नहीं बांधा जा सकता जो अदृश्य है। उसके तो संकेत और इशारे हो सकते हैं, लेकिन लोग संकेत को पकड़ लेते हैं, इशारे को पकड़ लेते हैं, और पीछे जो अप्रगत है उसे छोड़ देते हैं। सारी दुनिया में सारे महापुरुषों के साथ ये अन्याय हुआ है, वो महावीर के साथ ही हुआ है। अभी एक भाई ने प्रार्थना की कि उनके जीवन का मोक्ष हो। किस चीज को जीवन समझते हैं आप महावीर का? कि घर में पैदा हुए बात को तो पागल दे, किस बात को बेटे थे उस बात को तो पागल दे। राजा के घर में पैदा हुए उस बात को, शादी की कि नहीं की, कि लड़की पैदा हुई कि नहीं हुई, कि कपड़े पहनते थे कि नहीं पहनते थे, कि कितने उम्र तक गुजरा है, कि किस कंध में पैदा हुए और किस कंध में मर गए, जिन कितने दिन में आगे। तो आप संयम नहीं है और धैर्य नहीं है, महावीर को आप नहीं जान सकते। ये कोई भी महावीर की जिंदगी का इन बातों से कोई संबंध नहीं, इन नॉन एसेंशियल है। ये बातें बिल्कुल ही सारहीन है, लेकिन इन्हीं बातों को जीवन समझा जा रहा है, न केवल महावीर का, क्राइस्ट का, राम का, कृष्ण का, किसी का भी, जो बिल्कुल व्यर्थ है, जिसका कोई भी मूल्य नहीं है कि कौन आदमी कहां पैदा होता है, किस घर में पैदा होता है। राजा के घर में पैदा होता है कि दरिद्र के घर में पैदा होता है, कि छत्री के घर में पैदा होता है कि ब्राह्मण के घर में पैदा होता है, कि सूत्र के घर में पैदा होता है कि ऊंचे कुल में पैदा होता है, कहां पैदा होता है इसका कोई मूल्य नहीं। ये शरीर की कथा है, इससे महावीर का कोई संबंध नहीं। ये तो हर आदमी कहीं ना कहीं पैदा होता है, कितने दिन जिंदा रहता है, किस सन में पैदा होता है, किस सन में समाप्त हो जाता है, इसका भी कोई मूल्य नहीं। मैं एक गांव में बोल रहा हूं, एक बड़ी नगरी में एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा कि मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। महावीर और बुद्ध समसामयिक थे, कंटेम्पररी थे, उन दोनों में किसकी उम्र ज्यादा थी, दोनों में कौन बड़ा था, कौन उम्र में छोटा था? उन सज्जन ने कहा मैं 3 वर्ष से इस बात पर खोजबीन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं निर्णय नहीं कर पाया हूं कि पहले कौन पैदा हुआ। तो मैंने उनसे कहा कोई भी पहले पैदा हुआ हो, किसी की उम्र कम और ज्यादा रही हो, वो तो कौन बात है, लेकिन इस खोज में आपकी 3 साल की उम्र व्यर्थ हो रही है। एक बात कहे कि आपने 3 साल की उम्र गंवा दी। कोई भी मां की उम्र में ज्यादा रहे हो कि बुद्धि से क्या फर्क पड़ता है, तो कोई पहले पैदा हुआ हो कि पीछे पैदा हुआ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इससे जिंदगी को समझने में, इस जीवन के अर्थ को खोजने में कौन सी बुनियादी बात कदर होती। वे कभी पैदा भी न हुए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैदा होना न पैदा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महावीर की अंतर दशा, महावीर का अंतर जीवन, महावीर की आत्मा क्या है। लेकिन मैं देखता हूं धीरे धीरे गुणगान हो रहे हैं, पंडित कथाएं बता रहे हैं कि कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कितने हाथी घोड़े थे उनके घर, कितना धन था, किस तरह त्याग किया, कितना धन, कितनी कोटि धन बांट दिया, बड़े महान त्यागी थे क्योंकि इतना धन छोड़ा। अगर इतना धन उनके पास न होता तो ये पंडित एक भी पूछने नहीं आते क्योंकि छोड़ते क्या। अगर गरीब के घर पैदा होते महावीर तो उनका तीर्थंकर बनने कठिन था, सारे लोगों की आंखों से उनको तीर्थंकर माने हुए। आपको पता है जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र है, एक भी गरीब का बेटा नहीं। हिंदुओं के सब भगवान के अवतार राजाओं के पुत्र है, एक भी गरीब का बेटा नहीं। बुद्धों के सब बुद्ध अवतार राजाओं के पुत्र है, एक भी गरीब का बेटा नहीं। हिंदुस्तान में आज तक एक गरीब के लड़के को ईश्वर होने का हक नहीं मिल सका। क्यों? क्या अमीर के घर में पैदा होता है ईश्वर? भगवान ने कोई ठेका नहीं रखा अमीर के घर में पैदा हो? नहीं, ये बात नहीं है। भगवान तो हजारों घरों में पैदा होता है, लेकिन हमारी उनकी आंखें केवल उस भगवान को पहचान पाती है जो धन का त्याग करता है। धन से हम भगवान को नापते हैं, गरीब भगवान हमें दिखाई नहीं पड़ सकता। हमारी नाप जो धन की है, हम कहते तो धर्म की बातें हैं और हम समझते भी ये है कि हम त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं, झूठी है ये बात। महावीर की प्रशंसा करते वक्त जब कोई ये गिनती गिनाता है कि कितने सोने के रथ, कितना राज, कितना धन, कितने हीरे माणिक उनके पास थे, उनको ठुकरा कर त्याग कर गए, तो याद रखने उसकी आंखों में त्याग का कोई मूल्य नहीं है। वो जो संख्या गिना रहा है धन की, उसका मूल्य है, और चूंकि उस मूल्यवान धन को वो छोड़ के चले गए इसलिए उनका भी मूल्य मालूम पड़ता है। मैं जयपुर में था, एक मित्र ने मुझे आके कहा कि एक बहुत बड़े मुनि है यहाँ, आप उनके दर्शन नहीं करेंगे। मैंने कहा वो बड़े मुनि है ये तुम्हें कैसे पता चला? इसके बाद पत्थरे कहाँ है, इसके तौलने का तराजू कहाँ है कि कौन बड़ा मुनि है और कौन छोटा मुनि, कौन मुनि है और कौन मुनि नहीं है, कैसे तुमने जानो? उन्होंने कहा ये भी कोई बात पूछने की, खुद जयपुर नरेश उनके चरण छूते। समझ गए आप मापदंड क्या है नापने का? जैसे नरेंद्र अगर पैर नहीं छूते हैं मुनि के, मुनि छोटे हो गए। तो मैंने कहा कि जैसे नरेंद्र बड़े सिद्ध होते हैं कि मुनि बड़े सिद्ध होते हैं, कौन बड़ा सिद्ध होता है? इसमें जैसे नरेंद्र बड़े सिद्ध होते, इसमें मुनि बड़े सिद्ध नहीं होते। जब कोई गिनती बताता है इतना धन छोड़ा इसलिए बड़े त्यागी, इसमें त्याग बड़ा सिद्ध नहीं होता, धन बड़ा सिद्ध होता है, क्योंकि धन मापदंड है, धन क्राइटेरियन है। इस सबकी कथा की महावीर ने कितना धन छोड़ा, 2 कौड़ी की। जब महावीर को कोई मूल्य नहीं है उस धन का, तो महावीर के जीवन को समझने में उस मूल्य का कोई, उस धन का कोई मूल्य नहीं रहता। जब महावीर को मूल्य नहीं है उस धन का, तो महावीर की जिंदगी में उसकी गणना क्यों की जाती? कौन कर रहा है ये गणना? ये महावीर को समझने वाले लोग नहीं। महावीर कहते हैं आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती, तो फिर महावीर की जीवन की कथा में जन्म मृत्यु की बात बकवास है, क्योंकि महावीर कहते हैं जन्म भी गौण, मृत्यु भी गौण, आत्मा तो अमर है, जन्म और मृत्यु का कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं। जब महावीर ये कहते हैं तो महावीर की जीवन चर्या की बात करने वाले लोग अगर महावीर के जन्म और मृत्यु की चर्चा करते हो तो दुश्मन है महावीर के, अन्यायी नहीं है। समझे ही नहीं कि महावीर क्या कह रहे हैं, क्या उनका जीवन, तो किस जीवन की बात पूछना चाहते हैं आप? कुछ ऐसे ढंग से पूछी गई है बात की उनके जीवन पर कहें जैसे मैं कहीं किसी और चीज पे न कह दूं। जीवन क्या है? जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप घटनाओं में उसके आंकड़े बिठा लें। जीवन जो ऑब्वियस है, जो दिखाई पड़ता है प्रगत, वो नहीं है। और महावीर का जीवन तो वो बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति उतना ही महान है जिस व्यक्ति के भीतर ऐसा जीवन है जो बाहर से दिखाई पड़ना मुश्किल, लेकिन हमारी आंखें तो केवल बाहर से देखती, और इस बाहर से देखने के कारण हमने सारे महापुरुषों के साथ जो अनाचार किया है, पूजा के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर, अनुयायी होने के नाम पर हमने महापुरुषों की जो विकृत स्थिति पैदा कर दी है, किसी दिन उसका हिसाब लगेगा। तो हम परमात्मा की अदालत में कैसे अपराधी सिद्ध होंगे, इसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल, हमारा क्या निर्णय होगा कहना कठिन। हमारे देखने के ढंग, हमारी पहचानने की आंख इतनी बेमानी है कि हम जिन चीजों को आंखते और पहचानते उनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। हम कुछ व्यर्थ को खोजने में इतने सफल हैं, जैसे थोड़ा समझे तो हमें दिखाई पड़े कि बाहरी जीवन क्या है और अंतर जीवन क्या है, और महावीर के अंतर जीवन में थोड़ी झांकी मिल जाए, हमारे खुद के अंदर जीवन में भी झांकी मिलने के लिए कुछ रास्ता सिद्ध और साफ हो सकता है। मुझे कोई प्रयोजन नहीं इस बात से कि महावीर की प्रशंसा में कुछ बातें कही जाए कि न कही जाए, महावीर की प्रशंसा में कहने से महावीर को तो जरा भी चिंता नहीं, जब वो जीवित थे तब चिंता नहीं थी, अब तो चिंता का कोई कारण नहीं। लेकिन उनके पीछे चलने वाले जो लोग हैं उनको बड़ा आनंद आता है कि कोई महावीर स्वामी भगवान महावीर उनकी प्रशंसा में कुछ बातें कहे, क्यों उनको क्यों मजा आता, महावीर को तो कोई मजा नहीं आता। महावीर तो प्रशंसा के भूखे नहीं है, आदर के भूखे नहीं है, महावीर को तो यश की कोई कामना नहीं, महावीर को तो पता भी नहीं है कि कौन उनके बाद क्या सोचता और क्या कहता, और मैं इसका वो कोई मूल्य मानते हैं। लेकिन महावीर के पीछे चलने वाले के मन को क्यों गुरुदी छूटती है, क्यों ऐसा अच्छा लगता है कि कोई महावीर की प्रशंसा करे, बात क्या है, बीमारी अन्यायी के भीतर होगी, महावीर में तो बीमारी का कोई पता नहीं चलता। बीमारी यह है कि जब जोर से अन्यायी चल जाता है बोल महावीर स्वामी की जय, तो महावीर स्वामी की जय नहीं बोल रहा है, वो अपनी जय बोल रहा है, मेरे भगवान जो है बहुत बड़े भगवान है, उनकी आड़ में मैं भी बड़ा हो जाता हूं, अन्यथा मुझे उनसे क्या देना देना, भगवान से मुझे क्या प्रयोजन, उनकी जय से मुझे क्या प्रयोजन, और जय बोलने से किसी की जय सिद्ध होती है। मेरे जीवन से जय बोली जानी चाहिए कि मेरा जीवन प्रगट बने, मेरे भीतर वो प्रकट हो जिसको मैं आदर दे रहा हूं, जो उसके भीतर प्रकट हुआ है, जिस फूल की सुगंध की मैं बात कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में भी वो सुगंध हो तो जय निकलती है, और नहीं तो थोथे जय जयकार से पृथ्वी में बहुत शोरगुल मच चुका, उससे कोई परिणाम नहीं होता। जीसस क्राइस्ट के मानने वाले चिल्लाते रहते हैं जय हो जीसस क्राइस्ट की, राम के मानने वाले राम का जय जयकार करते हैं, महावीर के मानने वाले महावीर का जय जयकार करते हैं, और जय जयकार में एक दूसरे को हरा देने की कोशिश करते हैं कि हमारा जय जयकार दूसरे के शोरगुल से बाहर हो जाए। इससे अगर महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट अगर कहीं भी होंगे तो कान से हाथ रख लेते होंगे कि ये पागल बड़ा शोरगुल मचाते हैं, शांति से बैठ नहीं देते, काहे के लिए चिल्ला रहे हैं, किसके लिए चिल्ला रहे, ये क्यों इतनी उत्सुकता और आतुरता क्यों है कि कोई प्रशंसा करे, क्यों ये प्रशंसा में हम अपना रस अपना अहंकार की शक्ति देखना चाहते हैं। जब कोई कहता है राम बहुत बड़े हैं तो राम का मानने वाला भी बड़ा हो जाता है आड़ में ओझ में कि मैं कोई छोटे का मानने वाला नहीं बहुत बड़े का मानने वाला। जब कोई कहता है जीसस क्राइस्ट ईश्वर के पुत्र हैं तो जीसस क्राइस्ट का मानने वाला बड़ा हो जाता है, तो हो गए ठीक है राम कृष्ण महावीर बुद्ध सब जीसस क्राइस्ट ईश्वर के पुत्र हो मैं उनका मानने वाला। जब महावीर की प्रशंसा होती तो महावीर का मानने वाला सिर लाने लगता है, बड़ी अच्छी बात कही जा रही, कुछ अच्छी बात नहीं कही जा रही, आपके अहंकार को गुदगुदाया जा रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप बड़े होते मालूम हो गए। लेकिन ध्यान रहे धर्म अहंकार का शत्रु है, और महावीर की तो सारी की सारी साधना अहंकार को मिटा देने की साधना, तो ये कुछ महावीर की जयंती पर करने वाली बात नहीं है, इसको सोचना जरूरी, विचारना जरूरी, हमारे मोटिव क्या है, हमारी अंतर इच्छा क्या है कि हम कुछ जय जयकार बोलते हैं या प्रशंसा के लिए आतुर होते हैं कि कोई प्रशंसा करे, क्यों। लेकिन इन्हीं गलत हमारी इच्छाओं ने हमारे सारे महापुरुषों के अद्भुत जीवन में दंग विकृत कर दिया, हमारे देखने के ढंग, हमारे सोचने के ढंग हम पे बंद है, हमारे जैसे संकीर्ण है, और हमारी संकीर्ण वृत्ति और बुद्धि के कारण जिस महापुरुष को हम देखने जाते अपनी संकीर्ण दृष्टि से उसकी तस्वीर छोटी हो जाती है तो आश्चर्य नहीं, जैनी मिलजुल के महावीर को छोटा करते हैं, ईसाई मिलके जीसस को छोटा करते हैं, हिंदू मिलके राम को छोटा करते हैं, मुसलमान मिलके मोहम्मद को छोटा करते हैं। ये लोग इतने बड़े थे कि सारी पृथ्वी के हो सकते थे, लेकिन इनके अनुयायियों ने घेरे बना लिया और इनसे छोटा कर दिया। ये थोड़े से लोगों की संपदा हो गए, 30 लाख मुश्किल से जैन हो गए हिंदुस्तान, महावीर 30 लाख जैनियों की संपदा हो गए। और वो इतने जोर से शोरगुल मचाते हैं कि दूसरा आदमी शंकित हो जाता है कि ये इनके भगवान है, ये इनके आदमी है, हमें क्या लेना चाहिए। महावीर से वंचित हो जाती है सारी मनुष्यता, इसी भांति सारे महापुरुषों से सारी मनुष्यता वंचित हो गई। जो सबकी संपदा होने चाहिए वो कुछ लोगों की संपदा हो गए, और वो कुछ लोग बड़ी अकल से चिल्ला को हुआ, पर उनकी अपनी है, समाज से क्या लेना चाहिए। इसलिए मैं उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी प्रशंसा में कहने की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी हित नहीं, कोई भी फायदा नहीं। मैं तो कुछ बात जरूर कहना चाहूंगा जिसने आपकी प्रशंसा न हो बल्कि महावीर की अंतर चेतना को समझे तो आप सेल्फ कंडेमड हो जाए, आपको अपनी निंदा मालूम पड़े। क्योंकि जब किसी महापुरुष के पास किसी व्यक्ति को आत्मनिंदा अनुभव होती है, उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। महापुरुष की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा से तो कोई क्रांति शुरू नहीं होती, हम और जड़ हो जाते हैं, लेकिन महापुरुष के सामने में उसके स्मरण में उसके चित्र के सामने अगर हमारा चित्र बिल्कुल छोटा दयनीय दीनहीन दिखाई पड़ने लगे, ऐसा प्रतीत हो कि मैं तो कुछ भी नहीं और मनुष्य की तरफ इतना बड़ा भी हो सकता है, अगर एक मनुष्य के भीतर इतनी मानता घट सकती है तो मैं बैठा बैठा क्या कहां जीवन गंवा रहा हूं। मेरे भीतर भी तो ये घटना घट सकती थी, महावीर एक एक व्यक्ति के भीतर भी तो पैदा हो सकते हैं, एक बीज वृक्ष बन सकता है, तो हर वृक्ष के लिए चुनौती हो गई, हर बीज के लिए चुनौती हो गई कि वो वृक्ष बन के दिखाए। और अगर कोई बीज वृक्ष नहीं बन सकता तो वृक्ष के सामने खड़ा होकर अपनी आत्मनिंदा अनुभव करे, अनुभव करे बात को कि मैं व्यर्थ हो रहा हूं, मैं भी वृक्ष हो सकता था और मेरे नीचे भी हजारों लोगों को छाया मिल सकती थी, मैं भी एक फलों से लगी हुई छाया का विश्राम का स्थल बन सकता था लेकिन मैं नहीं बन सकता हूं। क्या महावीर के निकट पहुंचकर आपको ऐसा लगता है कि जो महावीर के भीतर हो सकता वो आपके भीतर नहीं हो पा रहा, क्या आपको आत्मग्लान अनुभव होती है? अगर होती है तो महावीर के जीवन से कुछ, महावीर के साधना से, महावीर की अंतर चेतना से आपको कुछ किरणें मिल सकती है जो मार्गदर्शक हो जाए, लेकिन नहीं इसके मैं सोच सकता हूँ जय जयकार में महावीर के जय जयकार में अपनी आत्मज्ञान को छिपा देते भुला देते भूल जाते हैं कि ये प्रश्न आत्मचिंतन का था, ये महावीर के समक्ष स्वयं को रख के लेते सापेक्ष रूप से सोच लेता था कि मैं कहा और ये व्यक्ति कहा, लेकिन नहीं हम बहुत होशियार हैं, आदमी की जात बहुत चला वो इतनी होशियारी से काम करती है कि बजाय इसके कि महापुरुष को महावीर को या किसी और को सामने रख के अपने और उनके बीच तुलना कर सके, ये नहीं अपने को तो भुला देती है उनकी प्रशंसा में जय जयकार में, और फिर उन पर वो गुण आरोपित कर देती है जो उनके गुण नहीं होते बल्कि हमारे भीतर के कुछ कारण होते हैं। जैसे जो आदमी भोजन करने का अति लोभी होगा, जो आदमी भोजन में बहुत लोलुप होगा, ग्रीडी होगा, वो आदमी हमेशा उपवास करने वाले आदमी का आदर करेगा। जब कोई आदमी उपवास करने वाले व्यक्ति का आदर करता हो तो समझ लेना कि ये उपवास करने वाले व्यक्ति के आदर का इससे बहुत संबंध नहीं है, इससे बहुत संबंध उस आदमी का है जो भोजन करने में बहुत लोभी और लालची, उसके भोजन करने की जो अति वासना है उसके कारण उपवासी आदमी उसको आदरणीय मालूम पड़ता है। जो आदमी बहुत कामुक है उस आदमी को ब्रह्मचारी का जीवन बहुत आदर्श मालूम पड़ेगा। जो आदमी हिंसक है, जो आदमी अत्यंत दुष्ट और क्रूर और कठोर है, उस आदमी को अहिंसक का जीवन बहुत प्रभावित करता हुआ मालूम पड़ेगा। ये बड़ी अजीब बात है, ये बहुत अजीब बात। जो आदमी धन का बहुत पागल लोभी है उसको त्यागी का जीवन बहुत प्रभावित करता हुआ मालूम पड़ेगा। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक है, इसके पीछे कारण जो हम नहीं कर सकते, जब कोई उसे करता है तो हम चकित हो जाते हैं। जो मैं नहीं कर सकता, जब कोई और करता है तो मैं चकित हो जाऊंगा। महावीर से जो लोग चकित हो गए हैं वो महावीर से ठीक विपरीत लोग हैं। बुद्ध से जो आदमी चकित हो गया वो बुद्ध से ठीक विपरीत आदमी। क्राइस्ट से जो आदमी प्रभावित हो गया वो क्राइस्ट से ठीक विपरीत आदमी। इसीलिए तो महापुरुष एक तरफ अन्यायी बिल्कुल उल्टे सिद्ध होते। थोड़ा सोचे, महावीर तो कहते हैं अपरिग्रह, महावीर तो सारा स्वामित्व छोड़ देते, नहीं मानते कि मेरा कोई धन। लेकिन महावीर के अन्यायियों ने भारत में जितना धन इकट्ठा किया किसी और ने इकट्ठा किया। ये तो अजीब बात है, लेकिन ये अजीब नहीं है, बहुत साइकोलॉजिकल, बहुत कुछ कारण है इसके पीछे। इसके पीछे महावीर की कोई भूल नहीं है। महावीर के सर्वधन त्याग के कारण जितने लोग धन के प्रति अति लोभी थे वे सब महावीर के प्रति आकर्षित हो गए। वे जो नहीं कर सकते थे महावीर नहीं करते। जीसस क्राइस्ट कहते हैं प्रेम, सबको प्रेम, शत्रु को भी प्रेम। जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे दूसरा गाल भी उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारा कोट छीने उसको कमीज भी दे देना, कहीं उसे कमीज की जरूरत ना। जो आदमी तुम्हें एक मील तक कहे मेरा गोजा धो के ले जाओ, दो मील तक धो के ले जाए। जीसस क्राइस्ट ये कहते। लेकिन क्रिश्चियन ने जितनी जनता ने गालों पर चांटे मारे और आदमियों के कारण जितना हत्या और हिंसा की, धर्म के नाम पर जितने युद्ध लड़े, जितने निहत्थे लोगों को समाप्त किया, जितने लोगों को आग में जलाया, लाखों की संख्या में, बड़ी हैरानी की बात। जीसस क्राइस्ट कहते हैं गाल मारे को चांटा तो दूसरा कर दे, शत्रु को भी प्रेम कर दे, और अनुयायी अनुयायी सिवाय हत्या करने की दूसरा काम नहीं करते। बात क्या है? ये प्रेम के संदेश देने के आस पास वे लोग इकट्ठे हो गए जिनके जीवन में प्रेम बिल्कुल नहीं था, वे आकर्षित हो गए। जो वे नहीं कर सकते थे उस चीज के प्रति चकित हो गए। ये बहुत अद्भुत बात है, ये बहुत कंट्रडिक्टरी बात है, लेकिन सारी दुनिया में ये हुआ। अगर महापुरुष का जीवन आप देखें और उसके आसपास अन्यायी देखें तो आप तीन उल्टे अन्यायी उसके आसपास इकट्ठे पाएंगे, और ये उल्टे अन्यायी उस महापुरुष में उन्हीं बातों की प्रशंसा करेंगे जिन बातों की उन्हें कमी, उन प्रशंसा को बड़े करते जाएंगे, बड़ी करते जाएंगे, आखिर वहां पहुंचा देंगे, एक्सट्रीम तक पहुंचा देंगे। महापुरुष झूठा मालूम पड़ने लगेगा, उस सीमा तक बातों को खींच के ले जाएंगे। इसमें महापुरुष का कसूर नहीं, इसमें अन्यायी, और अन्यायी अपनी कमियों को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, महापुरुष से अपने भीतर जोड़ रहा है। थोड़ा सोचे तो दिखाई पड़ेगा हिंदुस्तान में महावीर की बुद्ध की शिक्षा त्याग की शिक्षा है, अपदार्थ की शिक्षा है, भौतिकता से मोह छोड़ना है, पदार्थ से ऊपर उठना है, मिटेरियलिज्म से ऊपर उठना है। लेकिन अन्यायी जितने मटेरियलिस्ट थे देख के हैरान होते, जितने पदार्थ को जोर से पकड़े हुए देख के हैरान होते। उन्होंने महावीर के मंदिर भी बनाए तो सोने की मूर्तियां बनाती, उस महावीर भी जो बेचारा जीवन भर कह रहा है कि सोना मिट्टी। उन्होंने महावीर पर धन की तिजोरियां इकट्ठी कर दी, उस महावीर पर जो कह रहा है धन लाभ, धन छोड़, धन का कोई मूल्य नहीं। महावीर के उस मंदिर पर जो महावीर हाथ में एक लकड़ी भी नहीं रखता, जो कहता है कि हाथ में लकड़ी भी रखनी हिंसक होने का सबूत है, संभावित शत्रु की तैयारी है, हाथ में लकड़ी रखनी कायरता का सबूत है, क्योंकि जो भयभीत है वो सब रखता है, जो मार ही हाथ में लकड़ी भी नहीं रखता है। उसके मंदिर के सामने बंदूक धारी का इलाज खड़ा हुआ, चकने की बात है, निर्दल है, चमत्कार है, कि क्या होगा। और यही लोग मारने की प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो हो गई मारने की जिंदगी जीत। ये जो जिंदगी खड़ी करेंगे जिनकी झूठियां होगी, फाल्स होगी, बिल्कुल झूठ होगी, क्योंकि इनके द्वारा खड़ी होगी। दुनिया भर के महापुरुषों के साथ ऐसा हुआ, एक के साथ हुआ होता है, ऐसी बात नहीं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि महावीर के साथ जो हुआ है वो दूसरों के साथ नहीं हुआ, वो सबके साथ हुआ है। जो मैं महावीर जी कह रहा हूँ उनके प्रतीक, वो सबके साथ हुआ है। तो हम जो जिंदगी खड़ी कर लेते हैं वो हमारी देखी गई जिंदगी है, महावीर की जिंदगी नहीं। महावीर को जैसा हम देखते हैं, हम कैसा देखते हैं, हम उसी शक्ल में देखते हैं जिसकी हमारे भीतर कमी। हम देखते हैं कि मैं तो स्त्री को छोड़कर नहीं जा सकता, महावीर स्त्री को छोड़ के जा सकता। मैं धन नहीं छोड़ सकता, महावीर धन छोड़ सकता। मैं मकान नहीं छोड़ सकता, महावीर मकान छोड़ सकता। मैं भूखा नहीं रह सकता, महावीर उपवास कर सकता। हम एकदम चकित हो जाते हैं और हम कहते हैं धन्य भगवान, तुम बड़े तपस्वी हो, तुम दुख को अंगीकार कर लेते हो, तुम सुख के त्यागी हो, तुम दुख को बदल करते हो, तुम तपस्वी हो, तुम तपस्या में जाते हो। हम भोगी हैं, हम दीनहीन हैं, हम पापी हैं, तुम पुण्यात्मा हो। लेकिन चीज बदल गई हमारे देश में, महावीर न तो त्यागी है न तपस्वी है, न धन को छोड़ रहे हैं न कुछ और छोड़ रहे हैं। महावीर के भीतर कुछ और घटित हो रहा है, उस और घटित को हम किस भांति देख रहे हैं, ये हमारा एटीट्यूड है। ये महावीर के जीवन की घटना नहीं, महावीर ज्ञानी नहीं है, महावीर ज्ञानी। इसको थोड़ा समझ लें तो उनकी जिंदगी के भीतर घुसना आसान हो जाए। ऐसे तीन सूत्रों पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो उनके अंदर जीवन में प्रवेश करवा रहे। महावीर त्यागी नहीं ज्ञानी है, लेकिन हम कहते हैं महावीर त्यागी, और हम जय जय बात करते हैं कि महावीर जैसा त्यागी नहीं हुआ। शायद आपको पता ही नहीं, त्याग सिर्फ अज्ञानी करते हैं, ज्ञानी नहीं त्याग नहीं करते। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, घबराहट होगी आपको, बेचनी होगी। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ज्ञानी को तो व्यर्थ दिखाई पड़ जाता है संसार, जो व्यर्थ है उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाता है। अज्ञानी को छोड़ना पड़ता है, उसे व्यर्थ दिखाई नहीं पड़ता, वो कोशिश कर करके छोड़ता है। महावीर छोड़ते नहीं, छूट जाता है। ज्ञान में त्याग अपने आप आ जाता है छाया की तरह, अज्ञान में त्याग लाना पड़ता है। अज्ञान के जीवन में त्याग है झाड़ के कच्चे पत्ते तोड़ने जैसा, जबरदस्ती पत्ते तोड़े जाते हैं, पत्ता पीड़ित होता है, शाखा पीड़ित होती है, गांव टूट जाता है पीछे, वृक्ष के प्राण पर चोट लगती है। और त्याग ज्ञानी का, छूटने वाला छोड़ने वाला नहीं, वो सूखे पत्ते की भांति वृक्ष से गिर जाता है। न वृक्ष को खबर लगती है कि कब पत्ता गिर गया, न पत्ते को पता चलता कि कहीं से टूट गया, न कहीं दुनिया में कोई खबर आती। चुपचाप मौन, कोई हवा का एक झोंका और पत्ता चुपचाप नीचे बैठ गया। महावीर ज्ञानी है, लेकिन हमें त्यागी दिखाई पड़ते हैं क्योंकि हम भोगी। वो जो हमारा भोग है उस भोग के कारण हमें त्याग दिखाई पड़ता है, महावीर का ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता। महावीर छोड़ नहीं गए, महावीर को चीजें व्यर्थ दिखाई पड़ गई, और जब व्यर्थ दिखाई पड़ जाती है उसको छोड़ना पड़ता। एक रात एक जंगल में दो सन्यासी निकल गए, एक वृद्ध सन्यासी, युवा सन्यासी उसके साथ पीछे। वृद्ध ने झोला लटका है हुए कमरे से, छाती से दबाकर पकड़े हुए झोले को। रात पड़ने लगी, अंधेरा उतरने लगा, तो उसने पूछा युवा सन्यासी से, कोई फायदा नहीं है, जंगल खतरनाक मालूम होता, रात का भीड़ मालूम होता, कोई खतरा तो नहीं है। युवा सन्यासी बहुत हैरान हुआ, क्योंकि सन्यासी को खतरा कैसा, खतरा होता है उनको जो सन्यासी नहीं है, सन्यासी को खतरा कैसा, सन्यासी को भय कैसा, सन्यासी के पास क्या है जिसे कोई छीन ले, सन्यासी के पास क्या है जिसे कोई मिटा दे, सन्यासी के पास क्या है जिसके लिए वो चिंतित हो असुरक्षित अनुभव करे। वो चिंतित हुआ, हैरान हुआ, फिर आज तक ये बुरा सन्यासी कभी नहीं पूछा। बड़े बड़े जंगलों में निकलना पड़ा, अंधेरी रातों में रुकना पड़ा, बिहार रास्ते से निर्जन मार्ग से, उसने कभी नहीं पूछा कि खतरा तो नहीं है कोई, आज क्या हो गया। थोड़ी दूर और फिर उस वृद्ध सन्यासी ने पूछा कि रात बढ़ती जाती, गाँव को नहीं कितनी दूर बीए भी दिखाई नहीं पड़ते, कोई खतरा तो नहीं है। फिर वे कुएं पर रुके और वृद्ध सन्यासी ने झोला लिया, युवा सन्यासी को कहा मैं हाथ धो लूं, झोला संभाल कर रखना। तब युवा सन्यासी को लगा कि खतरा जरूर झोले के भीतर होना चाहिए। उसने झोले के भीतर हाथ डाला, घुरा तो पानी फंसने लगा कुएं से। उसने झोले के भीतर हाथ डाला तो देखा सोने की एक ईंट, समझ गया खतरा कहां। उसने जो ईंट निकाल के बाहर फेंक दी, एक पत्थर की ईंट उठा के झोले के भीतर रख दिया। सन्यासी ने जल्दी से बूढ़े ने पानी वानी दिया, जल्दी से आके झोला लिया, ठीक से पानी भी नहीं पी पाया बेचारा। कब कौन पी पाता है जिनके पास सोने की ईंट हो, पी पाता है पानी पी। और अगर किसी को ठीक से पानी पी के देख ले तो वो कहेंगे महान अद्भुत आदमी है, ये बड़ा महापुरुष, शांति से पानी पी रहा है, शांति से खाना खा रहा है, शांति से सो रहा है। ये साधारण सी बातें महापुरुष जैसी मालूम होने लगती है, जो कि हर एक आदमी में होनी चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल विक्षिप्त और पागल, उस पागलपन की वजह से थोड़ी सी भी शांति बहुत मालूम होती। उसने जल्दी से झोला लिया, कंधे पर टांग लिया, फिर छाती से लगा लिया, फिर चलने लगा। उस बेचारे को पता भी नहीं कि अब वो जो छाती से लगाया हुआ पत्थर किए गए, किसको पता है आप जिसको छाती से लगाए हैं वो सोने की है या पत्थर की है। जो जानते हैं वो कहते हैं पत्थर की, जो नहीं जानते हैं वो कहते हैं सोने की। फिर वो आगे बढ़ गए, फिर पूछने लगा, रात और बढ़ गई है, खतरा और बढ़ गया। उसने पूछा कि कोई खतरा तो नहीं है। सीमा ने कहा बेफिक्र हो जाए, खतरे को मैं पीछे फेंक आया। वो तो घबरा गया, जल्दी से झोले में हाथ डाला, ईंट निकाली, पत्थर की ईंट थी। एक क्षण तो सन्नाटा हो गया उस जंगल, फिर वो वृद्ध हंसने लगा, ईंट निकाल के उसने बाहर फेंक दी। फिर कहने लगा यही सो जाए गांव तक जाने की क्या जरूरत। फिर वे वही सो गए। फिर सुबह जब वे उठे तो उस युवा ने पूछा, हाँ महान त्यागी है, आपने ईंट निकाल के झोले से बिल्कुल बाहर फेंक दी, आपने महान त्याग किया। तो बूढ़ा कहने लगा त्याग का ना पा रहा, जब ईंट दिखाई पड़ गई कि पत्थर है तो त्याग क्या, छूट गई, व्यर्थ हो गई। त्याग तो उसका करना होता है जो स्वयं की मालूम पड़ती है। महावीर ने जो छोड़ा है वो मिट्टी दिखाई पड़ने लगा है, उसका कोई त्याग नहीं किया गया, छूट गया, उससे मिट्टी छूट गया। लेकिन भक्तगण चिल्ला रहे हैं हे महात्यागी, हे दीप तपस्वी, हे महापुरुष, तुम धन्य हो, तुमने कितना कितना छोड़ा। और महावीर हंसते होंगे कि इतना पागलपन है, मैंने तो छोड़ा नहीं। और 2500 साल से ये चिल्ला रहे हैं हे महापुरुष, हे त्यागी, हे महापुरुष, तुमने कितना छोड़ा। ये भोगियों की दृष्टि है, महावीर का जीवन नहीं, महावीर का अंत जीवन ज्ञान का है। लेकिन बाहर से जो जीवन हमें दिखाई पड़ता है वो त्याग का दिखाई पड़ता है। और त्याग और ज्ञान जमीन आसमान का भेद है। और इसका परिणाम क्या होता, इसका परिणाम केवल महावीर की जिंदगी गलत बन लेते तो क्या हार जाता, लिख लेते गलत। खतरा यह होता है कि गलत जिंदगी का अनुकरण करने वाले लोग पैदा हो जाते, वो त्याग करना शुरू कर देते और जिंदगी उनकी नष्ट हो जाती। जिंदगी का आधार है ज्ञान, और ज्ञान से जो त्याग आ जाए वो है सहज फल। लेकिन इस गलत कथा और जीवन के नाम पर पढ़ने वाले त्याग शुरू कर देते हैं, और त्याग से जो शुरू करता है वो ज्ञान पर तो कभी पहुंचता नहीं, जीवन भर दुख में और पीड़ा में जीता है, क्योंकि सोने की ईंट छोड़ता है। सोच सकते हैं आप, सोने की ईंट संभालना भी खतरा है, दुख है, पीड़ा है, और छोड़ना भी दुख और पीड़ा है। क्योंकि सोना दिखाई पड़ता है, सोना छोड़ दिया मैंने, कहीं भूल तो नहीं हो गई, कहीं हैरानी तो नहीं हो गई। मुझे सन्यासी मिलते हैं सबके सामने तो आत्म परमात्मा की बात करते हैं, और जब एकांत में मिलते हैं तो कहते हैं बड़ा भय मालूम होता, बड़ी शंका मालूम होती, कहीं हमने सब छोड़ के गलती तो नहीं कर ली, हम भी पूरा मेरे में जा रहे, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जो बोल रहे हैं वही ठीक है। एकांत में उनके मन में ये संदेह ये डाउन खा रहता है हमेशा कि हम छोड़ा है सारा जगत भोग रहा है, हम छोड़ा है, कहीं हमने भूख तो नहीं करनी, हम तो बिल्कुल अंधेरे रस्ते पे चल रहे हैं, हाथ की रोटी छोड़ रहे हैं, मोक्ष की रोटी का विचार कर रहे हैं, पता हो न हो, लेकिन मालिक को ऐसी शंका नहीं है उनके प्राण में, वे किसी रोटी के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, वे किसी चीज को इतनी नहीं छोड़ रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा, वे किसी चीज को इसलिए छोड़ रहे हैं कि कुछ मिल गया है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना, एक आदमी छोड़ता है कोई चीज, अपने हाथ के पत्थर छोड़ देता है इस आशा में कि कल हीरे मिलेंगे तो हाथ भर लूंगा, इसकी पीड़ा आप नहीं समझ सकते, हीरे अभी मिले नहीं और जो पास में था रंगीन पत्थर सही, अभी हीरे मालूम होते थे लेकिन लोग कहते थे रंगीन पत्थर, शास्त्र कहते थे रंगीन पत्थर, गुरु सन्यासी समझाते थे रंगीन पत्थर छोड़ दो, समझ बूझ के लोगों की बात सुन के इसने छोड़ दिए रंगीन पत्थर जो इसको हीरे मालूम होते थे, इस आसानी से हीरे मिलेंगे और अभी हीरे मिले नहीं, हाथ खाली हो गए, प्राण छटपटा दे, खाली हाथ में प्राण बहुत छटपटाते, पत्थर भी रखते रहे तो भी रात मिलती, कुछ तो है पास, कुछ तो है। महावीर ने कुछ पानी नहीं छोड़ा, महावीर की हालत उस आदमी की हालत जिसके सामने हीरों की खदान आ गई और अब पत्थर इसलिए छोड़ रहा है कि अब पत्थर रखने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया, हीरे रखने का मौका सामने आया, हीरे मिल गए हैं इसलिए पत्थर छोड़े जा रहे हैं। जिस आदमी को हीरे मिल जाए अगर वो घर में से पत्थर निकाल के बाहर फेंक दे और हीरों से कोठरी भर ले, आप उसको त्यागी कहेंगे त्यागी उसको, मेरे घर में बहुत सवार भरा है, फर्नीचर है, फला है, दुकान है, सब इकट्ठा है, कल मुझे हीरे की एक खदान मिल जाए, सब फर्नीचर में जब कबार सब बाहर निकाल दूंगा, हीरे भर लूंगा, आप सब मिलकर मुझे मां को कुछ भी कहेंगे, फिर मां को कुछ भी इन्होंने घर का पूरा कुछ रखा बाहर त्याग कर दिया, कोई मुझे मां को कुछ भी नहीं कहेगा, महावीर को भी माँ तपस्वी मत कहिए, महाज्ञानी कहिए, ज्ञान से तपस्वी, ज्ञान से त्याग फलित होता है, ज्ञान का त्याग सहज फल है लेकिन त्याग से ज्ञान कभी नहीं मिलता है, ज्ञान से त्याग मिल जाता है लेकिन त्याग से ज्ञान कभी नहीं मिलता। 2500 साल से महावीर के पीछे चलने वाला इसी मुसीबत में जा रहा है, वो त्याग करके ज्ञान पाने की कोशिश कर रहा है और महावीर के जीवन में जो घटना घटी है वो ज्ञान से त्याग की, बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल उल्टी गति उस पकड़ जाती है। और तब सारी की सारी दृष्टि भ्रांत हो जाती है, फिर हमारे हाथ में एक ही गुणगान कर जाता है करने, जब हम त्याग भी करते हैं और आनंद नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता तो हम सोचते हैं पिछले जन्मों का कोई कर्म बाधा देगा, यह हमारा त्याग पूरा नहीं, ये हमारे मन में वासना तेज रह गई और फिर ये कोई एक दो दिन का काम नहीं है, तो जिंदगी जिंदगी लगती है, अनेक जन्म लगते हैं, तब कहीं ये हो पाया भाई कुछ होगी बात थोड़ी, फिर हम ऐसा कंसोलेशन ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ के मन को समझाते सांत्वना देते हैं, लेकिन ये सांत्वना खतरनाक है, सच्चाई उल्टी है, ज्ञान को खोजिए, ज्ञान मिल सकता है क्योंकि ज्ञान आपके प्राण में छिपा हुआ दिया है, इससे कहीं लेने नहीं जाना। महावीर यही अनुभव, महावीर का यही केंद्रीय अनुभव है कि ज्ञान मनुष्य का स्वभाव है, ज्ञान मनुष्य की आत्मा का धर्म है, ज्ञान मनुष्य की आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान को खोजने कहीं जाना नहीं है, ज्ञान भीतर है, भीतर की तरफ मुड़ते ही शांत होते ही शून्य होते ही मौन होते ही उस ज्ञान की किरणें मिलनी शुरू हो जाती, लेकिन भीतर दो तरह के आत्म नहीं मुड़ पाते, एक तो वे नहीं मुड़ पाते जो बाहर की दुनिया में धन इकट्ठा करते हैं, बाहर की दुनिया में मकान बनाते हैं, बाहर की दुनिया में यश कमाते हैं, वे लोग भीतर की तरफ कैसे मुड़े, उनका मन बाहर की तरफ लगा, दूसरे वे लोग नहीं मुड़ पाते, और इसे ठीक से सुन लेना, पहली बात नहीं होगी, दूसरी बात विचार नहीं, दूसरे वे लोग नहीं मिल पाते जो बाहर के त्याग में पड़े थे, धन छोड़ो, मकान छोड़ो, स्त्री छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, इनकी दृष्टि भी बाहर है, इकट्ठा करने वाले की दृष्टि भी बाहर है, छोड़ने वाले की दृष्टि भी बाहर, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट बाहर। तो न तो भोगी भीतर जा पाता, न त्यागी भीतर जा पाता। भोगी भी बाहर भटकता है, त्यागी भी बाहर भटकता है। भोगी सुख को खोजता है, त्यागी दुख को खोजता है। त्यागी कोशिश करता है कि जितना दुख, भोगी एक तख्त खरीद लाता है, फिर कहता है तख्त बहुत गड़बड़ है, गड़ता है, रात सोते नहीं बनता, अच्छी गद्दी खरीद लाता है, फिर एक और गद्दी, फिर एक और गद्दी, गद्दी पे गद्दी बनाता जाता है। ये भोगी की दिशा है। त्यागी एक गद्दी कम कर देता है, सोचता है एक गद्दी कम करने से मोक्ष मिलेगा, फिर दूसरी गद्दी कम कर देता है, फिर तीसरी गद्दी कम कर देता है, फिर सोचता है तख्त अकेला ठीक, इससे जरूर मोक्ष मिलेगा, फिर तख्त भी अलग कर देता है, उसका फर्श पीस हो जाना, उससे ठीक, इससे तो मोक्ष बिल्कुल निश्चित। दोनों पागल है, न तो गद्दी इकट्ठे करने से मोक्ष मिलता, न गद्दी छोड़ने से मोक्ष मिलता। गद्दी से मोक्ष का क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं। और अगर भगवान के पास पहुंचे घर में तीन गद्दियां छोड़ की मोक्ष का दरवाजा खोली, तो वो भी कहेगा तुम पागल हो गए, तीन गद्दियां छोड़ने से सिनेमा का दरवाजा भी नहीं खुलता है। मोक्ष का दरवाजा खुलवा लेना बहुत मुश्किल, इतना आसान नहीं, इतना सस्ता नहीं। क्या आपने तीन गद्दियां छोड़ दी, आपने घी लगाना रोटी पे छोड़ दिया, हाथ से घुटाने लगे, आप नंगे खड़े हो गए, हाथ जो भी कर रहे हैं इस करने का सारा ऑब्जेक्ट बाहर है, सारी दृष्टि बाहर है। भीतर वो पहुंचता है जो बाहर छोड़ने और पकड़ने दोनों को मुक्त हो जाए। इसलिए महावीर को त्यागी मत कहें, महावीर राजू नहीं है, महावीर त्यागी नहीं है, महावीर भीतरा, भीतरा का मतलब दोनों से भिन्न है। न त्याग न राग, न राग न विराग, न तो बाहर की पकड़, न छोड़ने का आग्रह। एक तीसरा कोण भीतरा, न मैं बाहर पकड़ता हूं, न मैं बाहर छोड़ता हूं, क्योंकि मैं हूं भीतर और जो भीतर है मैं उसे जानने चलता हूं, बाहर की तरफ से आंख हटाता। इसलिए महावीर से भीतरा मत कहें, विरागी मत कहें, त्यागी। भीतरा में ज्ञान फलित होता है, भीतर जो जाता है ज्ञान के दर्शन को उपलब्ध होता है। ये तो उनके अंत जीवन की कथा, महावीर का अपनी जीवन, उनकी आत्मा के जीवन का पहला सूत्र कि महावीर ज्ञान के खोजी है, त्याग के नहीं। दूसरा सूत्र हमें ये दिखाई पड़ता है, जैसा मैंने कहा भोगी सुख खोजता है, त्यागी दुख खोजता है। और त्यागियों ने ऐसे ऐसे दुख खोजे कि अगर हिसाब लगाएंगे आप तो आप पाएंगे कि वो भोगियों से ज्यादा इन्वेंटिव, ज्यादा आविष्कार। भोगियों ने इतने आविष्कार नहीं किए, त्यागियों ने ऐसे ऐसे आविष्कार किए कि अगर उनकी सारी कथा बताई जाए तो प्राण रोमांचित हो जाए कि ये क्या किया। आंखें खोलने वाले त्यागी हुए, क्योंकि वे कहते हैं आंखों से वासना का जन्म हो जाता, पापों में जैसे अंधे को वासना का जन्म होता। आंख से क्या मतलब है, लेकिन वे कहते हैं आंख से दिखाई पड़ते हैं रूप और चित्त आकर्षित होता है, जैसे कि सपनों में रूप नहीं देखे जा सकते, आंख बंद करके रूप नहीं देखे जा सकते। आंख कौन ही हाथ पैर काट डाले हैं, जननेन्द्रियां काट डाली है, पैरों में खीले ठोक लिए हैं, कमर में खीले ठोक लिए हैं, रेत पर जलती रेत पर पड़े रहे, कांटे बिछा के लेटे रहे, शरीर को कोड़े मारते रहे। कोड़े मारने वालों का एक संप्रदाय ही था पूरे यूरोप में, वो कोड़े मारने वालों का ही संप्रदाय था। अलग उसका साधु यही करता था कि सुबह से उठ के कोड़े मारने शुरू करता था, नंगी देह पर लहू लुहान हो जाता, जो साधु जितने ज्यादा कोड़े मार ले वो साधु गुरु हो जाता, बाकी साधु चेले हो जाते। जो साधु ज्यादा उपवास कर ले वो आचार्य हो जाते, बाकी चेले हो जाते। अखबार में खबर छापते हैं कि फलन साधु ने इतने उपवास किए, इतने उपवास किए, इतने उपवास किए, वैसे उनके अखबार में खबर छपती थी कि फलन साधु ने अब तक क्लाइमेक्स पानी, अब तक आखिरी को पानी से कोड़े मार ले। सुबह से लोग लुहान कर लेते शरीर, लोग दर्शन करने आते, कहते माँ तपस्वी, इन व्यंजु थे बहुत खूब खोजी है सरकी में दुख पाने की, लेकिन महावीर दुखवादी नहीं। महावीर दुख की खोज में नहीं है और इस सीक्रेट को, इस रहस्य को थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि महावीर दुख खोज रहे हैं, क्योंकि हम सुख के खोजी, जो मैंने आपसे पहले कहा सुख के खोजी को दिखाई पड़ता है। हम तो गद्दी ला रहे हैं घर की तरफ और एक आदमी गद्दी छोड़ के बाहर जा रहा, हमको लगता है ये बेचारा बड़ा दुख खोज रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्वस्थ शरीर को गद्दी सुख न दे, गद्दी के लिए बीमार शरीर चाहिए सुख पाने के लिए गद्दी, स्वस्थ शरीर के लिए गद्दी जैसी चीज सुख देने का कोई कारण नहीं रहता। स्वस्थ शरीर के लिए सुख मिलता है गहरी निद्रा से, गहरे वस्त्रों से नहीं। गहरे वस्त्रों का सुख वो स्वस्थ आदमी को भूख लगती है, आनंद मिलता है भूख के कारण, जो भी खाता है रसपूर्ण हो जाता है, स्वादपूर्ण हो जाता है। बीमार आदमी को भूख तो होती नहीं, स्वास्थ्य भोजन में आ नहीं सकता, तो फिर नमक मिर्च मसाले खोजता और उनके द्वारा स्वाद पैदा करने की कोशिश करता। तो जब कोई स्वस्थ आदमी मुख्य रोटी खा के आनंद दिखता है तो वो नमक मिर्च वाला आदमी बेचारा सोचता है कितना दुख झेलता है, उसे पता नहीं कि मूर्त दुख तू झेल रहा है, वह आदमी सुख पूरा सुख का उठा रहा। हमारी सारी दृष्टि महावीर त्याग रहे हैं ज्ञान के कारण, और महावीर जो जीवन जी रहे हैं उसको कोई दुख नहीं है। महावीर इतने नासमझ नहीं कि दुख का जीवन जी, वे परम आनंद का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नग्न खड़े होने में आनंद आ रहा होगा। और आप जानते हैं कि अगर बच्चों की आज से न बिगाड़ी जाए तो बच्चे बामुश्किल कपड़े पहनने को राजी होते, कपड़े पहनना फोर्स्ड हैबिट है, आदमी के ऊपर जबरदस्ती छोड़ी गई आदत। नग्न होने का अपना आनंद है और मजा है। छोटे बच्चे इंकार करते हैं कि कपड़े मत पहनाओ, भागते हैं, लेकिन माँ बाप बड़े प्रेम बस उनको कपड़े पहनाते हैं, जल्दी पहनो कपड़े। दुनिया अगर अच्छी आएगी तो नग्न का सहज स्वीकृत हो जाएगी, लोगों को जरूरत होगी तो कभी कपड़े पहन लेंगे, कोई बहुत सर्दी है तो कपड़े डाल देंगे, बरसा पड़ रही तो कपड़े पहन लेंगे, ऐसे नग्न रहेगा। नग्न रहने के लिए आदमी पैदा हुआ है, नग्नता के लिए उसका शरीर बना है। महावीर किसी आनंद के अनुभव में नग्न हो गए, भक्तगण कह रहे हैं कि मां त्याग किया, बड़ा दुख झेल रहे हैं, पागल है हम, महावीर नग्न होकर दुख नहीं झेल रहे। कोई ज्ञानी कभी दुख झेलता नहीं, दुख झेलना अज्ञान का लक्षण है, ज्ञान निरंतर आनंद आनंद में प्रतिष्ठित होता चला जाता है। महावीर की चर्या आनंद की चर्या है, दुख की नहीं। लेकिन हजारों साल से ये गुणगाथा कही जा रही कि महावीर दुख झेल रहे, दुख झेल रहे, दुख झेल रहे। क्यों? क्योंकि हम सुख के खोजी, इसलिए हमको दुख दिखाई पड़ता है। हमें पता ही नहीं कि महावीर किस आनंद में प्रतिष्ठित हो रहे, वे कहां जा रहे हैं, उन्हें क्या मिल गया। महावीर की सारी चर्या सहज है, उसमें कोई त्याग याद नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं, उसमें आनंद ही आनंद है। ये तो उनका अंत सूत्र है, बाहर से जो दुख दिखाई पड़ता है वो भीतर उनका आनंद है। एक पहाड़ पर एक सन्यासी चला जा रहा है, घन घूम है, तेज सूरज आग पर खा जा है, पसीने से लथपथ है सन्यासी, कंधे पर बोझा रखे हुए, अपनी किताबें अपने कपड़े में से अपना बिस्तर है, माथे से पसीना पहुंचता है, दूर है मार्ग भी, थक गया है बहुत, और सभी रास्ते पर एक पहाड़ी लड़की भी चढ़ गई, 14-15 साल की लड़की है, अपने कंधे पर एक मोटे काटे बच्चे को लिए पसीने से लगभग हाँप रही है। सन्यासी को दया आ गई, हालांकि सन्यासी को दया जरा मुश्किल से आती, क्योंकि जो अपने प्रति ही दयापूर्ण नहीं है वे किसके प्रति दयापूर्ण हो सके। जो खुद को ही दुख देने की कोशिश में लगे हैं वे किसके दुख से प्रभावित हो। लेकिन जरा गड़बड़ सन्यासी रहा हो कभी कभी गड़बड़ सन्यासी पैदा हो। जैसे महावीर ये बोना पाए सन्यासी नहीं, ये ठीक रजिस्टर्ड सन्यासी नहीं है महावीर, ये असली सन्यासी भी कौन जानते हैं सन्यासी वैसे नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है, इस सिंगल अजनबी ने उस सन्यासी को दिया। वैसे कोई अजनबी सन्यासी वो भी रहा होगा, उसको दया आ गई, उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा बेटा बहुत बोझ मालूम पड़ रहा होगा तुझे। उस लड़की ने नीचे से ऊपर तक सन्यासी को गौर से देखा आश्चर्य और कहा क्या कहते हैं स्वामी जी बोझ आप लिए हुए, ये तो मेरा छोटा भाई। उस लड़की ने कहा बोझ आप लिए हुए तो मेरा छोटा भाई ना, आप कहते क्या। सन्यासी सोच रहा था मैं कष्ट उठा रहा हूं बोझ लेकर, वो लड़की भी कष्ट उठा रही होगी, उसे पता नहीं वो अपने छोटे भाई को लिए। जहां प्रेम है वहां कष्ट था, वहां आनंद है। छोटे भाई को धो रही है उसका आनंद है, ये धोना नहीं है, ये प्रेम का कष्ट है, ये एक्ट का सुलभ है। मां भी जो कुछ कर रहे हैं उसमें दुख नहीं, वो सब आनंद के कृत्य है। इस सारा जीवन अपना है, ये सब अपना है, इस सारे जीवन पर, इस सारे जीवन की पीड़ा, इस सारे जीवन से दुख को दूर करने के लिए वे आंसू हैं, उनके प्राण में प्यार और करुणा है, वे कोई दुख नहीं झेल रहे। ये उनका आनंद है, ये उनकी खुशी है, ये उनके जीवन का गीत है, ये उनका संगीत है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं समझ पाते, ये हमें दिखाई नहीं पड़ता। हम तो अपनी कैटेगरीज में, हमारे अपने तौलने के ढांचे, अपने तराजू में, उन्हीं तराजू को लेकर पहुंच जाते हैं। महावीर को तौलने ये सोचते नहीं कि दुकान पे तौलने का तराजू महावीर के तौलने के काम नहीं आ सकता। और इसी तरह तौल तौल के हमने जीवन लिख लिया, जीवन सब झूठा फाल है, उसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य है महावीर के अंत घटना का, आनंद का, दुख का नहीं। आनंद घटित हुआ है महावीर के जीवन। लेकिन आप जरा देखें, आप जरा सोचें, हमने अपने सब महापुरुषों की तस्वीरें, आंखें, चेहरे ऐसे बनाए हैं कि उनमें कहीं आनंद का भाव नहीं मालूम पड़ता है। आपको भी ख्याल किया, क्रिश्चियन कहते हैं जीसस क्राइस्ट नेवर लाफ्ड, ईसाई कहते हैं जीसस क्राइस्ट कभी हंसे ही नहीं। सोच सकते हैं कभी, अगर जीसस क्राइस्ट नहीं हंसे तो दुनिया में कौन हंसा होगा, कौन हंसा होगा दुनिया में अगर जीसस क्राइस्ट नहीं हंसे। लेकिन क्यों क्रिश्चियन ऐसा क्यों करते, क्या बात है। वे सोचते हैं कि जो हंसता है वो महापुरुष नहीं रह जाता, सामान्य आदमी हो जाता है, सामान्य आदमी हंसते। वे ये नहीं सोच पाते कि सामान्य आदमी की हंसी और महापुरुष की हंसी और। और सच में सामान्य आदमी झूठा हंसता है, उसकी हंसी झूठी, भीतर रोता रहता है बाहर हंसता है। आपने कभी सच में हंसे, अगर जिंदगी में एक बार आपने सब सच में हंस लिया हो आपको धर्म का रहस्य पता चल जाए। बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं आपसे, अगर आपने जिंदगी में एक बार सच में हंस लिया हो तो आपको सामायिक का अनुभव हो जाएगा, ज्ञान का अनुभव हो जाएगा। लेकिन हम कभी हंसे ही नहीं, भीतर रोते हैं बाहर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं बाहर, ताकि भीतर के रोने को छिपाए रखे, किसी को पता न चल जाए। जितना दुखी आदमी होता है उतनी हंसता मालूम होता है। दुख को छिपाने की तरकीब है, आमोद प्रमोद में कौन जाता है, मनोरंजन करने कौन जाता है, गांव के बाहर सिनेमा में मनोरंजन करने कौन प्रवेश करता है जो दुखी है। दुनिया जितनी दुखी होती जाती है उसका मनोरंजन के साधन ईजाद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दुखी आदमी को बुलाने की जरूरत है कि कहीं भूले। एक आदमी दुख में होता है लोग कहते चलो ताश खेले भाई, चलो गपशप करें, रेडियो करें, कुछ गपशप करें, कुछ हंसे, कुछ बातचीत करते हैं ताकि वो हंसी में भूल जाए दुख को, हमारी हंसी एस्केप बुलाती। लेकिन इस डर से कि कहीं हमारी हंसी कारण महापुरुष छोटा ना हो जाए तो महापुरुष में हंसी ही पहुंच देते, मिटा देते, समाप्त कर देते, नौकर होते नहीं, उसकी मूर्ति बना देते गुरु मंदिर की। वो बच्चे जैसा सहज नहीं मालूम पड़ता, वो बनावटी बैठा हुआ डोंगी मालूम पड़ने लगता। महावीर रहे होंगे बच्चे जैसे सहज, क्योंकि इतने जीवन के सत्य को जानने वाला बच्चे जैसा सरल होगा। लेकिन क्या हमारी बनाई हुई तस्वीर से वो बच्चों जैसे सरल मालूम? नहीं, हमारी तस्वीर में तो बड़े जटिल बड़े सजे हुए मालूम। हमारी मूर्ति वो हमारी बनाई हुई मूर्ति है, बिल्कुल सजे हुए मालूम पड़ते, बिल्कुल तैयार मालूम पड़ते, सरलता नहीं दिखाई पड़ती, वो बच्चे जैसा भाव नहीं दिखाई पड़ता, वो बच्चे जैसे हंसते हुए नहीं मालूम पड़ते। हंसे होंगे जरूर, क्योंकि अगर माँ भी बच्चों जैसे नहीं हंस सकते तो कौन हंसेगा? अगर उतनी इनोसेंस, अगर उतना निर्दोष उस आदमी में नहीं आ सकता, और मैं मानता हूं जरूर आया होगा, क्योंकि माँ भी नग्न हो गए बच्चों जैसे खड़े हो गए, सरल सहज स्पॉन्टेनियस हंसे होंगे, खूब हंसे होंगे। लेकिन हमारा भय, हमारा भय, मैं एक जगह घर में चला हुआ, घर के लोग मुझसे अपरिचित थे, सांझ में बैठे थे, घर के दो चार बच्चे थे, पत्नी थी, पति थे, गपशप होती थी, मैं खूब हंस रहा था। तभी घर के वृद्धजन ने बाहर जाके कहा, हंसी मत, दो चार लोग आ गए। तो मैंने कहा, क्यों बात, क्या बात है? तो मैंने कहा, वो क्या करेंगे कि आप हंसते, वो आपको एक मान सन्यासी समझ के दर्शन करने आए हैं। तो मैंने कहा, तो भाई जब तुम जिंदा आदमी से कह सकते हो मत हंसो, तो तुमने मर गए शंकर महावीरों के साथ क्या किया होगा कहना हुआ उसके, क्योंकि अब तुम बेचारे इनकार भी नहीं कर सकते कहीं हम आते हैं। हमने ढालती है तस्वीर, सरलता को हमने जटिल ढांचे में खड़ा कर दिया। महावीर का तीसरा सूत्र अंतिम बात आपसे कहूं। पहली बात मैंने कही, त्याग नहीं, ज्ञान, दुख नहीं, आनंद। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, सदा हुआ साधना का व्यक्तित्व नहीं, सहज सरल जल की भांति तरल, सदा हुआ कल्टीवेटेड। एक और तरह का आदमी होता है जो कल्टीवेट करता है, जो एक एक चीज को साथ लेता है, बोलने को, उठने को, बैठने को, खाने को, कपड़े को, सब चीज को साथ के बैठ जाता है, उसको हम साधक कहते हैं। महावीर साधक नहीं, महावीर सरल, सरल साधक कैसे हो सकता है? साधक का मतलब है फोर्स्ड, जिसने एक एक चीज को नियंत्रण में लेकर खड़ा हुआ है, सांस रोक में खड़ा हुआ है, आंख थाम के खड़ा हुआ है, जिसने हर चीज को नियंत्रण में रखा, कंट्रोल। ऐसा आदमी झूठा आदमी होता, अभिनेता होता। महावीर तो अत्यंत सरल है, उनके जीवन में जो भी है वो सीधा और सरलता से निकलता है। लेकिन जब दूसरे लोग अनुकरण करने लगते हैं कि सीधे और सरल आदमी का, तब मुश्किल शुरू होती। समझ लीजिए कि मैं सरलता से हंस रहा हूं, अब मेरा कोई अन्यायी पैदा हो गया, हालांकि ऐसा पाप मैंने अब तक किया नहीं कि किसी को कहूं तुम मेरे अन्यायी हो या मेरे शिष्य हो। हालांकि कई पागल मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं अपने शिष्य बनाइए, हम तो पीछा छोड़े नहीं, हमको शिष्य बनाइए। ऐसे पागलों में शायद महावीर और गुरु सबका पीछा करके उनको पकड़ लिया हो कि हम तो शिष्य बनेंगे। अगर कोई अन्यायी देख ले कि मैं हंस रहा हूं और हंसना चाहिए, वो भी हंसेगा, लेकिन उसका हंसना फोर्स्ड होगा, साधक का हंसना होगा, वो भी मुस्कुराएगा, लेकिन उसका झूठी होगी, ऊपर से ठोकी हुई होगी। महावीर अत्यंत स्पॉन्टेनियस सहज स्फूर्त व्यक्तित्व है, जी रहे हैं जैसा उन्हें आनंद को मालूम होगा, और हम उनके पीछे पकड़ पकड़ के नियम खोज रहे हैं कि वो कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महमूद गजनी ने कहा है, सम्राट गजनी का, एक दिन सुबह निकल रहा है गजनी के रास्ते, एक मजदूर एक बहुत बड़े पत्थर की चट्टान को लेकर ढो रहा है। गजनी ने देखा ये चट्टान ले जा रहा है, उसको पसीना पसीना चू रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, बूढ़ा आदमी है, जल जल देह कपती है, न मालूम किस दीनता में किस दुख में चट्टान धोनी पड़ रही है उसे, किस मजबूरी में। गजनी अपने घोड़े पर है, उसने चिल्ला के कहा, ए मजदूर, पत्थर को नीचे गिरा गिरा गए इसी वक्त, अब सम्राट ने हाथ क्या दिया, मजदूर ने पत्थर नीचे 20 सड़क पर गिरा दिया राजपथ पर, गजनी तो अपने घोड़े पर बैठ के नमूद तो अपने घर चला गया। अब उस पत्थर को कौन हटाया, क्योंकि बादशाह ने पत्थर गिराया। तो बादशाह के वजीर अनुयायी बादशाह के अधिकारी कहने लगे जरूर कोई मतलब हो, जो पत्थर गिराया मतलब हो महमूद के नाम तो नहीं, जरूर कोई राज है इसमें, पत्थर हटाना मत, पत्थर जहां गिराया गया था वही। अब महमूद गिरवा को भूल भाग गया, वो तो किसी और बात की इसकी बात की, उसका मजदूर थका माना मालूम पत्थर को गिरा गया, अपने घर चला गया, बात खत्म हो गई। अब वो पत्थर वहीं पड़ा था, एक साल बीत गया, रास्ते पे ट्रैफिक में दिक्कत होती है, निकलने में मुसीबत होती है, लेकिन पत्थर को हटाया तो महमूद ने गिराया। अब महमूद से कहे कौन, उसकी विजडम पर उसकी बुद्धिमत्ता पर शक कौन करे, कोई महमूद से कुछ कहता नहीं, महमूद को कुछ पता नहीं। महमूद 20 साल जिंदा रहा, वो पत्थर नहीं पड़ा, महमूद मर गया। उसका लड़का गद्दी पे बैठा, वजीरों ने कहा पत्थर के बाबत क्या किया जा रहा, मैंने बड़ी तकलीफ, उसने कहा कि जिसको पिता ने किया था ना उसे कैसे इनकार कर सकता, कोई राज होगा, कोई सीक्रेट होगा, कोई बात होगी, इससे बुद्धिमान आदमी से नहीं, उनके प्रति सम्मान के कारण पत्थर नहीं हटाया जा, पत्थर नहीं रहेगा। लड़का भी मर गया, तीसरी पीढ़ी आ गई लेकिन पत्थर नहीं, आगे का मुझे पता नहीं, जहां तक 100 में 99 मौके पत्थर अभी भी वही होगा, क्योंकि वो महमूद ने गिराया। जीवन के सहज कृत्य जिनका उस क्षण में कोई मूल्य होता, पीछे चलने वाले पागल की तरह पकड़ लेते और फिर उन्हीं के साथ बंधे रह जाते, उन्हीं के साथ बंधे रह जाते और उन्हीं को साधना बना लेते। किसी महापुरुष के जीवन को समझिए जरूर, अन्यायी कभी मत बनिए, समझिए उसके जीवन में प्रवेश करिए, उसके जीवन के दबे हुए पर्दे उखाड़िए, खोलिए राज, पहचानिए उसकी आत्मा को, उतरिए शब्दों के भीतर, हटाइए सिद्धांतों को, जाइए उसके व्यक्तित्व में, उसके मन में, उसकी साइकोलॉजी में, अन्यायी मत बनिए, सिर्फ प्रवेश करिए और आप हैरान होंगे किसी भी महापुरुष की आत्मा से एनकाउंटर साक्षात्कार, आपकी आत्मा को बदलने के लिए, आपकी अपनी आत्मा में क्रांति लाने के लिए एक अनूठी प्रेरणा बन के उपस्थित हो जाता। अन्यायी बनने की कोई भी जरूरत नहीं, किसी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी को अपने भीतर जाना, किसी के पीछे नहीं जाना, लेकिन अपने भीतर जाने के लिए जो लोग अपने भीतर गए हो उनके जीवन के रास्ते को ठीक से जानना और पहचानना, और केवल वही पहचान सकता है जिसे अन्यायी बनने की जल्दी ना हो, क्योंकि अन्यायी बनने की जल्दी में विचार करना संभव नहीं होता। पक्षपात संप्रदाय के भाव से सामर्थ्य समझ की साक्षी बनने की नहीं होती, फिर तो जल्दी पकड़ के अनुगमन करने का भाव होता है कि जैसा वो करते हैं वैसा हम करें, उनके सहज सत्य हमारे लिए साधना बन जाते हैं। किसी से बात समझ रहे मानिए निर्दोष सीधे बच्चे सरल तरल ऐसा व्यक्तित्व है उनका। साधक महायोगी योगी महान तपस्वी 12 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, 12 पराक्रम कर रहे हैं, इन सारी बातों में हमने उनके व्यक्तित्व की जो सहजता उसको जीवनशील कर दिया और एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा कर लिया जो हमारा देखा हुआ ढांचा तो है लेकिन महावीर की आत्मा नहीं। ये थोड़ी सी बात मैंने कही, मेरी बात हो भी सकती है सब गलत, क्योंकि महावीर से मेरा मिलना नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, हो सकता है ये मेरे देखने का ढंग हो, ये मेरी अपनी दृष्टि हो, लेकिन मैं मजबूर हूं, महावीर को मैं वैसे तो देख सकता हूँ जितना मैं देख सकता हूँ, तो जो मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है उसमें सोचने विचारने जाने के साथ में दिखाए गुरु लिखा कि मेरी अपनी सोचने की दृष्टि हो सकती, आपसे मेरा ये भी आग्रह नहीं कि मेरी बात को सच मान ले, कोई आग्रह नहीं, मैंने ये बातें कही आपने सुनी इतना काफी, इनको थोड़ा सोच और ले तो काफी थोड़ा ज्यादा हो जाए, उतनी कृपा बहुत है कि इनको थोड़ा सोचे विचार करें। महापुरुष को हम अपने बंधे हुए ढांचों में नहीं बांधे, मुक्त करें, और उस मुक्त चेतना के साथ खुले आकाश में उड़े तो शायद हमारी आत्मा को भी पंख मिल सकते हैं और हम भी वहां पहुंच सकते हैं जहां कोई भी कभी पहुंचा। मेरी बातों को अपने प्रेम और शांति से सुनो, उसके लिए बहुत बहुत अनुरोध हूँ। और मैं सत्य भी कर रहे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।